Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 3 października, jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Nie wrócił ze szlaku turysta. Turysty szukają ratownicy w Tatrach. Nielegalne targowisko zlikwidowali policjanci w Wólce Kosowskiej. Przejęli towar wart kilkadziesiąt milionów złotych. Rosyjska flota ma kłopoty, informuje Komersant. 23-latek zaginął w Tatrach, nie wrócił ze szlaku. Zakopiańscy policjanci zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny dostali wczoraj po godzinie 21 od zaniepokojonej rodziny. Akcję poszukiwawczą prowadzą razem z toprowcami. Próbowaliśmy zlokalizować turystę za pomocą jego telefonu komórkowego, informuje rzecznik zakopiańskiej policji Krzysztof Waksmuński. Niestety ten telefon około 2 w nocy przestał być aktywny, najprawdopodobniej uległ rozładowaniu. Niestety nie udało się precyzyjnie zlokalizować miejsca ewentualnego pobytu tego mężczyzny. Poza tym, że najprawdopodobniej jest po prostu w Tatrach, jest w górach. Warunki w górach pogorszyły się w ostatnich godzinach. Pada deszcz, jest zimno, a wysoko w Tatrach może także padać śnieg. Topr odradza wycieczki w wyższe partie gór. W ostatnich dniach dochodziło tam do wielu wypadków z udziałem turystów. Wczoraj wędrowcy utknęli na twardych, zlodowaciałych śniegach pod zamarłą Turnią. Topr ewakuował ich i śmigłowcem przetransportował do Zakopanego. Nielegalne targowisko zlikwidowane w Wólce Kosowskiej pod Warszawą. Funkcjonariusze zabezpieczyli podrobione towary o wartości kilkudziesięciu milionów złotych, mówi Tomasz Oleszczuk z Komendy Stołecznej Policji. Ostatnie działania przeprowadzone m.in. z Krajową Administracją Skarbową oraz funkcjonariuszami Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej doprowadziły do zabezpieczenia artykułów z podrobionymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi o szacunkowej wartości około 52 milionów złotych oraz do zatrzymania 11 osób. Wśród zatrzymanych jest Polak, ale też osoby pochodzące z Indii, Ukrainy, Turcji, Armenii i Bułgarii. Za handel podróbkami grozi maksymalnie 5 lat więzienia. Znamy tegorocznych laureatów Nagród Nobla w dziedzinie fizyki. To Rainer Weiss, Barry S. Barish oraz Skip S. Thorne. Więcej informacji, za co otrzymali tą nagrodę, przekażemy w kolejnych serwisach Trójki. Ponad 3,5 tysiąca migrantów przybyło tylko we wrześniu na greckie wyspy. Władze w Atenach szukają rozwiązania, które pomogłyby odciążyć mieszkańców wysp. Najwięcej migrantów, ponad 2100 osób, przybyło we wrześniu na Lesbos. Drugą grecką wyspą, która zmaga się z nadmiernym napływem uchodźców, jest Samos. Większość jej mieszkańców domaga się natychmiastowej ewakuacji stamtąd wszystkich przybyszów. Grecki wiceminister do spraw migracji Yannis Balafas przyznał, że sytuacja ta jest trudna dla mieszkańców wysp i tłumaczył, że jeszcze 2 miesiące temu wszystko było pod kontrolą. Minister dodał, że niepokoi to grecki rząd, który szuka rozwiązania problemu. Jedną z rozważanych opcji jest umieszczenie części migrantów na statkach, gdyż lokalne ośrodki dla uchodźców są przepełnione. Zwiększony napływ na greckie wyspy trwa od początku sierpnia. Turecka Straż Przybrzeżna ogłosiła, że tylko we wrześniu powstrzymała prawie 3 tysiące osób przed przeprawieniem się przez Morze Egejskie. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Rosyjska flota ma kłopoty, informuje Komersant. Dziennik twierdzi, że sytuacja marynarki wojennej jest niestabilna i wyjaśnia, że chodzi głównie o wiek jednostek oraz przestarzałe wyposażenie. Komersant powołuje się na anonimowe osoby z Ministerstwa Obrony, które znają najnowszy raport o stanie rosyjskiej floty. Z dokumentu ma wynikać, że pod koniec ubiegłego roku aż 87% jednostek przekroczyło okres dopuszczalności do eksploatacji. Brak nowych okrętów rekompensowano modernizacją starych, dzięki czemu do odpowiedniego stanu doprowadzono 32%. Można przeczytać w dzienniku. Dalej gazeta wskazuje na przestarzałe systemy nawigacji i łączności. Komersant napisał, że najtrudniejsza sytuacja jest w rejonie Arktyki, gdzie działają dwie stacje, hydroakustyczna Siewierianin i elektromagnetyczna Anakonda, które nie są w stanie monitorować całego obszaru. W raporcie, na który powołuje się Komersant, autorzy podkreślili, że wciąż za niskie jest tempo wymiany starych jednostek na nowe. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Na kolejne zapraszamy o 13:00. Sponsorem programu jest producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Poniedziałek pochmurno i deszczowy prawie w całej Polsce. Tylko na północy i na zachodzie większe przejaśnienia. Na termometrach dziś maksymalnie od 11 do 15 stopni. Sponsorem programu był producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przed nami ostatnia prosta eliminacji piłkarskich mistrzostw świata. Biało-czerwoni mają wielką szansę na awans. A Państwo mają szansę wygrać reprezentacyjne nagrody w naszym konkursie. Dziś i jutro w audycji zapraszamy do Trójki po godzinie 16. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Aż do 30 korzystnych rat. Na przykład kupując smartfon Huawei Honor 9 z podwójnym aparatem za 1999 zł. Oszczędzasz 200 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. Mediamarkt.pl. Twoja skóra nigdy nie jest idealna? A to się świeci, a to coś wyskoczy? Skończ z tym. Wypróbuj nowość dermokosmetyki Biolik Specialist na niedoskonałości. Pilingujący żel do mycia twarzy i normalizujący krem na dzień. Dzięki połączeniu kwasu NDGA i żelu osmotycznego Biolik Specialist skutecznie redukuje krostki, zwęża pory, wygładza nieregularności i matuje skórę, a do tego likwiduje oznaki szarej, ziemistej cery. Od teraz twoja skóra zawsze będzie doskonała. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Konar spadł na auto. Nic nie szkodzi. No właśnie, panie Romanie. Ma pan przecież AC z opcją auto non-stop w PZU, więc auto zastępcze otrzyma pan od ręki na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na acpzu.pl. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 7 minut po południu. Tym razem w przeciwieństwie do prac nad podatkiem od cukru i soli, nikt nie odżegnuje się od pomysłu. W Ministerstwie Rolnictwa kończą się prace nad ustawą o identyfikacji zwierząt. O co chodzi? Otóż powstanie rządowy rejestr wszystkich zwierząt domowych, a wszyscy posiadacze psów i kotów będą musieli obowiązkowo oznakować pupila, czyli poddać go zabiegowi wszczepienia elektronicznego transpondera. Po wejściu w życie ustawy będzie na to czas do pierwszego szczepienia przeciw wściekliźnie w przypadku psów i w ciągu 12 miesięcy w przypadku kotów. Handel zwierzętami bez identyfikatorów będzie zakazany. W zamyśle rozwiązanie ma zmniejszyć liczbę bezpańskich zwierząt oraz pomóc w identyfikacji tych zagubionych. Nieoznakowanie czworonoga będzie wykroczeniem, za co grozić będzie stosowna grzywna. Zapewne jak zastrzyk bolesna. Identyfikator pozwoli odnaleźć zagubione zwierzę, ale oznakowanie wiązać się będzie z wydatkami. Jak podaje Rzeczpospolita, mikrochip kosztuje około 14 zł, tyle że centralny rejestr danych zwierząt i właścicieli ma być finansowany z budżetu państwa. Dziś pytanie, obowiązkowe znakowanie psów i kotów, czy tak, czy nie? A moim gościem jest pan poseł Krzysztof Czabański, Prawo i Sprawiedliwość, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Od kilku lat, jak wiemy, liczba bezpańskich psów w schroniskach nie maleje, stale przekracza 100 tysięcy czworonogów. To także dlatego, że ludzie bezkarnie pozbywają się zwierząt, porzucając je? No na pewno, dlatego że jeżeli bierzemy zwierzę, to jesteśmy za nie odpowiedzialni, tak? Czy psa, czy kota, czy inne. I powinniśmy w każdym razie być odpowiedzialni. Wiemy, że w życiu bywa inaczej, ale jeżeli ktoś się zachowuje niezgodnie z pewnymi normami cywilizowanymi, no to powinien za to ponosić jakiegoś rodzaju odpowiedzialność, choćby finansową, żeby ułożyć na utrzymanie takiego porzuconego zwierzaka. Powstanie centralny rejestr psów, kotów, także właścicieli. Informacje te będą dostępne dla policji, dla straży, także dostępne lekarzom weterynarii, władzom samorządowym. Taka identyfikacja psa będzie bardzo prosta, szybko będzie można ustalić, kto jest właścicielem, prawda? Znaczy, ja panu powiem, że tego projektu Ministerstwa Rolnictwa, o którym pan wspomniał przed chwilą na antenie, to ja tego projektu nie znam i nie wiem, jaki on zakłada czas wykonania. Pan wspomniał tam wprawdzie do pierwszego szczepienia przeciwko tylko wścieknienie, ale tak. Wie pan, diabeł tkwi w szczegółach. Nie wiem, kiedy ten projekt w ogóle przybierze formę ustawową, kiedy stanie się prawem. Jest równolegle szykowany w parlamencie, nie w ministerstwie, tylko w parlamencie szykowany projekt o ochronie zwierząt, nowelizujący dotychczasowe prawo o ochronie zwierząt. Słynny projekt, o którym zresztą rozmawialiśmy w czerwcu. Ten, który zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych, czy zakaz trzymania psów na łańcuchach. Między innymi z tego typu rozwiązania. Oczywiście one będą obudowane nowe vacatio legis, bo tego nie można wprowadzić z dnia na dzień. Podobnie sprawa oznakowania, zwłaszcza prowadzenia rejestru, jest też przedmiotem, jest jakby w obrębie zainteresowania tego projektu. Ale ja pamiętam tę naszą... Będzie te projekty obejrzeć jeden i drugi, zobaczyć, które rozwiązanie jest lepsze. Pamiętam naszą rozmowę o pracach parlamentarnego zespołu do spraw zwierząt w sprawie ustawy, o której pan wspomina. Tam między innymi zakaz, na przykład był taki pomysł i zapis wykorzystywania zwierząt w cyrku. Ale jak podaję, że Rzeczpospolita, bo troszkę mnie ta sprawa zaniepokoiła, bo gdzieś utknęła i umknie nam być może, bo jak podaje Rzeczpospolita, projekt ugrzązł w klubie PiS. Co się stało? Nie, to dokładnie odwrotnie. On właśnie nie przeszedł już w poprzedniej kadencji, kiedy był de facto skończony. On później był modyfikowany, ale w poprzedniej kadencji był skończony. On się nie mógł przebić przez klub Platformy Obywatelskiej. Mhm. I ten klub jakby wstrzymał ten projekt. On odzyskał energię w nowej kadencji Sejmu dzięki właśnie PiS-owi. I w tej chwili on nie ugrzązł, że pana zacytuję, wręcz przeciwnie, jest cyzelowany, poprawiany. Ale żeby nie mnożyć nieprawdziwych czy błędnych cytatów, pozwoliłem sobie sprostować. Ja tylko tak... Ale zostawmy to, bo to nie jest istotne w tej sprawie. Troszkę się przestraszyłem, że ulegli państwo lobby hodowców i rolników. Nie, niech się pan nie boi. Oczywiście ten projekt jest cyzelowany od strony legislacyjnej i będzie lada tydzień wejdzie w tryby sejmowe, to znaczy będą zbierane podpisy w klubie PiS-u, niestety inne kluby parlamentarne, nawet członkowie tego parlamentarnego zespołu przyjaciół zwierząt z Platformy, z Nowoczesnej, dostali zakaz podpisywania, przynajmniej to było tak 2 miesiące temu, dostali zakaz podpisywania tego projektu razem z posłami z PiS-u. To zresztą tak przy okazji pokazuje, kto się o to stara, a kto nie. Będą zbierane podpisy posłów PiS-u i ten projekt wejdzie w tryby parlamentarne po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów. Ale nie miejmy złudzeń, będzie duży bój o te sprawy w parlamencie, ponieważ różnego rodzaju grupy interesów, między innymi te, o których pan wspomniał, czyli zwierząt futerkowych przede wszystkim, właścicieli ferm zwierząt futerkowych, no oni będą przeciwdziałać, będą wywierać naciski na zaprzyjaźnionych posłów czy ugrupowania. Zostawmy tę ustawę, wróćmy do dzisiejszego tematu i ustawy pomysłu dotyczącego obowiązkowego oznakowania psów, kotów. Ja myślę, że generalnie, jeżeli chodzi o eliminowanie, ograniczanie z problemu bezdomności, bo o tym mówimy, o bezdomności, o bezdomnych zwierzętach, o ich z jednej strony, a z drugiej strony o schroniskach, które odpowiedzialności ludzkiej, nie są, tak. O schroniskach, które często nie są schroniskami, tylko umieralniami i sposobem na zarabianie pieniędzy przez właścicieli, to jest czysta patologia i to można wyeliminować dzięki między innymi, nie tylko oczywiście, ale między innymi dzięki chipowaniu, a również dzięki sterylizacji można ograniczyć te zjawiska. O ile dobrze pamiętam, pan jest miłośnikiem kotów, zdaje się, tak? No w ogóle zwierząt, ale mam 4 koty, tak, mamy z żoną 4 koty. Oznakowane chipami? One nie wychodzą z domu, więc nie muszą być oznakowane, także to też proszę też o tym pamiętać, że mówimy o zwierzętach, bo koty, mamy koty wolno żyjące i broń Boże nie należy ich udomawiać. Mamy koty wychodzące z domów i mamy koty domowe żyjące w domach. I te koty, one nie wymagają ani w gruncie rzeczy ani czipowanie, ani zresztą szczepienie przeciwko wściekliźnie, bo to nie ma potrzeby, to jest niepotrzebne obciążenie organizmu, powiedział, bo nie, jest zerowe ryzyko, że mogą się zarazić. Mogą zachorować. Tak jest. Krzysztof Czabański, poseł PiS-u, parlamentarny zespół przyjaciół zwierząt. Panie pośle, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, raz jeszcze. Bardzo przed proszę, godziną 13. Bardzo dziękuję. Kwadrans po południu, program trzeci. Obowiązkowe znakowanie psów, kotów. 7 trójek na początku, 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Prawie 16 minut po południu. Myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Piszący komentuje, jestem jak najbardziej za. Moje psy są zaczipowane i jak postanowiły zrobić sobie na przykład wycieczkę, uciekły z straż miejska, łatwo je zidentyfikowałam. Chociaż nie wszyscy są tak entuzjastycznie nastawieni do pomysłu. Pan Robert napisał, swoją drogą, co audycja, to temat mógłby brzmieć, czy jesteś za dalszym ograniczaniem wolności obywatelom. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Panie Mateuszu, witam pana. Halo? Dzień dobry, Mateusz. Dzień dobry panu, witam. Jestem lekarzem weterynarii od 20 lat. Specjalistą chirurgiem i lekarzem zajmującym się chorobami dzikich zwierząt. Więc jeżeli chodzi o temat, który pan poruszał po raz kolejny... Aha. Irytująca rzecz, bo do niczego to nie doprowadza. Rozmowy na temat nowej ustawy o ochronie zwierząt to pis na wody, fotomontaż moim zdaniem. Przepraszam za kolokwialne stwierdzenie, ponieważ stara ustawa jest, ale nie jest egzekwowana. Prawo mamy bardzo dobre, natomiast nasi posłowie chcą chyba się przejechać na grzbietach dzikich. Panie doktorze, ale przyznam, że pamiętam tę audycję czerwcową z końca czerwca dotyczącą tych nowych pomysłów. No i słuchacze wypowiadali się bardzo entuzjastycznie o tych nowych zapisach. Pytanie tylko, stąd moje pytanie pojawiło się w rozmowie z panem posłem Czabańskim. Co dalej? Gdzie jest ta ustawa? Ale wracając do znakowania, jeśli pan pozwoli. Panie Kubo, tak. Jestem za, bo to rozwiąże bezdomność zwierząt, które są... Takie chipowanie jest drogie? Nie, to nie jest drogie. Myślę, że nawet jeżeli gmina by się na to zdecydowała, to naprawdę koszty są... Jest w stanie pokryć te koszty. A jeżeli ktoś decyduje się indywidualnie, bo podałem tę informację, że sam chip kosztuje 14 zł, podejrzewam, że do tego należałoby jeszcze doliczyć koszta samego zabiegu, czy tak? Tak, no oczywiście, bo my jako lekarze weterynarii mamy działalności gospodarcze i uczymy się, ponosimy koszty różnego rodzaju. No, możemy to robić za darmo, jeżeli gmina nam zapłaci, prawda, żeby właściciel nie ponosił kosztów. Ten zabieg zrefunduje. Rozumiem. Panie Mateuszu, pozdrawiam. A mogę jeszcze jedną rzecz? Ale jedno zdanie. Gminy wolą zapłacić 3000 zł rocznie za przetrzymywanie zwierzęcia w prywatnym schronisku. Natomiast, jak pan już powiedział, cena chipu jest śmieszna. Niech doliczymy sobie, powiedzmy, 7 zł za usługę. Bo naprawdę są bardzo duże oszczędności, jeżeli chodzi o wydatki na przykład dla gmin. Pani Katarzyna. Halo, dzień dobry. Pani Katarzyna, witam. Dzień dobry. Pozdrowienia dla całej Trójki, oczywiście też dla pana, pani Kubo. Ja mam takie pytanie, bo to jest bardzo ciekawy projekt, świetny pomysł, ale do mnie na przykład przychodzą koty. Cała masa. Więc oczywiście, jeżeli coś im się dzieje, małe, duże, jadę do weterynarza, tam już oczywiście jest karta na moje nazwisko, kupuję leki, ale koty jak to koty lubią zmieniać właścicieli, no bo cóż, ale ich nie przywiążemy i nie zamkniemy. I teraz pytanie, jeżeli trzeba będzie chipować i za każdym razem ja będę musiała tego kota zaczipować, to jest ciekawa sytuacja, bo tak gdzieś po 3-4 latach, teraz już dobrze? Lepiej. Po 3-4 latach okaże się, że tych kotów, które niby do mnie należą, będzie może w okolicy albo gdzieś dalej chodziło 20 sztuk. No to ten sam, i będzie ciekawe. To prawda, ten sam problem zauważa pan Piotr pisząc, jestem za, ale to niewykonalne. Po wsiach biega pełno burków, azorów, które pewnie nigdy weterynarza na oczy nie widziały. Jak zatem zmusić ich właścicieli do chipowania? Pan Stanisław, witam pana, halo? Panie Stanisławie? Witam wszystkich. Witam i oczywiście pana. Jestem posiadaczem psa i kota i jestem jak najbardziej za chipowaniem tych zwierząt. Oczywiście, jeżeli nawet się wszyscy nie zgodzą, a ja będę miał taką możliwość, to na pewno to zrobię. Natomiast już to pytanie odnośnie tych niezależności kotów padło, bo to jest taka kwestia, wiadomo, tych wszystkich służb przychylności. W zasadzie u nas to nie jest zapisane, to czyli potem następuje jakaś taka wolna amerykanka, egzekwowanie jakichś tam od posiadaczy zwierząt, dziwnych sytuacji, ale mam następne pytanie, bo nie ma sensu o tym samym mówić, odnośnie tych zwierząt futerkowych, bo tu wszyscy się boją, że to Platforma, absolutnie tu nie wchodzę w żadne relacje polityczne, że Platforma i tak dalej, natomiast wszyscy łatwo niszczą interesy czyjeś. Ja bym tak proponował, że nie wiem, dochód to z ostatnich 5 lat, razy 10 w ramach odszkodowania i wtedy zamykajmy te działalności i będzie okej, bo ja co prawda prowadzę zupełnie inną działalność, ale też ale rozumie pan hodowców, zwłaszcza, że problem jest, bo jesteśmy w czołówce europejskiej, jeśli chodzi o liczbę takich hodowli zwierząt futerkowych. Pani Katarzyna pyta, gdzie jest granica prywatności, a może niedługo będę musiała zarejestrować się w centralnej bazie nie tylko mojego psa, ale i na przykład chomika. Też wpadłem na ten pomysł, będę pytał o węże, ale mojego następnego gościa jeszcze pan Piotr. Panie Piotrze, witam, halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu. Pana redaktora i słuchaczy. Pytanie techniczne mam do ekspertów. Jak to ma następować? Przychodzę z psem, który nie jest zaczipowany, przychodzę do weterynarza i jakby przymusowo będzie go czipował, czy będzie mnie pytał o zdanie? Nie rozumiem jak. Znaczy, to sprawa jest prosta, panie Piotrze. Ustawa zakłada obowiązek. Pan ma obowiązek, ma pan na to określony czas, zgłosić się do lekarza, zaczipować psa. Proste chyba, tak mi się wydaje. No rozumiem, a to jak będzie to egzekwowane? Zatrzymuje mnie Straż Miejska z psem na spacerze i sprawdza w jakikolwiek sposób, na przykład, czy jest ten chip. Tak. Rozumiem, na przykład, w momencie, kiedy pies zostanie porzucony przez właściciela, pies zaczipowany, to do zejścia, znaczy do momentu, aż pies zdechnie, osoba ma płacić za utrzymanie tego psa w schronisku, jaką kwotę i tak dalej. Tego nie wiem, ale pytanie zasadne. 7 trójek na początku 22. Łukasz Balcer, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. W Polsce mamy obecnie niestety kilka baz, które są prowadzone przez miasta, przez organizacje prozwierzęce oraz instytucje prywatne. Konieczność jest wprowadzenia i ujednolicenia tego systemu poprzez jedną ogólnopolską bazę nadzorowaną przez organ albo państwowy, albo przez niezależną organizację. Przy prowadzeniu takiej bazy trzeba mieć bardzo duży sztab osób, które będą nadzorować wprowadzanie tych chipów, ponieważ wielokrotnie do takiej bazy są wprowadzane, zmieniane dane. I tutaj musi być podmiot, który nadzoruje, który będzie też weryfikował dane wprowadzane do takiego systemu i oczywiście udostępniał informacje, ponieważ my wielokrotnie występujemy do takich różnych baz o informacje, do nas do schronisk trafiają psy chipami już i szukamy takich chipów. I co jest bardzo częstym mankamentem, iż jest, trafia z chipem do schroniska, ale chip nie został nigdzie zarejestrowany, ponieważ czasami osoby nie wiedzą, iż nie samo zaczipowanie, ale też zarejestrowanie w bazach ogólnopolskich i organizacji jest bardzo ważne, bo dopiero wtedy możemy odnaleźć, bo chip nie ma w tego w środku żadnego numeru, czy telefonu, czy adresu opiekuna. Dopiero zarejestrowanie tego numeru w bazach powoduje, iż taki zwierzak pupil jest bezpieczny. Pan Martin napisał, jestem za, bo to może wreszcie da do zrozumienia ludziom, że zwierzę to nie tylko zabawka, którą można zostawić w lesie, ale też ogromna odpowiedzialność. Pan Artur, panie Arturze, witam. Halo? Witam serdecznie, panie Kubo. Witam pana. Panie Kubo, moje pytanie jest następujące. Przysłuchując się tej dyskusji, zastanawiam się, co w sytuacji, kiedy to szczęśliwy posiadacz czworonoga, na przykład psa, tak jak ja, ma psa z hodowli, który już ma w uchu zrobiony tatuaż. Mm-hmm. Jest to pies z papierami. Tatuaż pozwala na identyfikację tego psa. Czy taka osoba, jak ja, również będzie musiała tego psa zaprowadzić do czipowania? Dobre pytanie, obawiam się, że tak, ale sprawdzę. Pani Liliana na antenie. Witam panią. Halo? Dzień dobry, dzień dobry. Dzień witam dobry, serdecznie pani. Z Gliwic. Chciałam bardzo serdecznie podziękować za program i za ten temat, bo on jest mi bardzo bliski, ponieważ prowadzę stowarzyszenie, które się zajmuje bezdomnymi zwierzętami i pomocą tym, mm-hmm. którzy te zwierzęta mają pod swoją opieką. Chciałam tutaj jeszcze zauważyć, że mamy psy, natomiast koty mają nas. To taka malutka dygresja. Aha. Chciałam też podziękować bardzo serdecznie za mądrość obecnych rządzących, za to, że 23 grudnia 2016 roku pan prezydent podpisał uchwałę zobowiązującą wszystkie gminy do sterylizacji zwierząt, które przyprowadzimy do gminy. I tak się dzieje w Gliwicach. To tak mhm. jest wspaniała rzecz, że nam po prostu zeszło z kosztów, bo nie mieliśmy pieniędzy na to, a była to największa troska. Choć dojdą koszta, bo dojdzie kolejny obowiązek, mianowicie obowiązek chipowania dotyczy również schronisk, dotyczy każdego azylu. Bardzo się będę cieszyć i mam nadzieję, że nasza Rada Miasta, która jest przychylna i tą ustawę już jakby klepnęła, bym powiedziała, w Gliwicach i te sterylizacje się odbywają, na pewno też wyasygnuje pieniądze, bo nie będą to duże, a naprawdę sterylizacje i chipowanie to jest jedyna rzecz, którą możemy zrobić dla zwierząt, żeby nie były rozjeżdżane, żeby nie były samotne, żeby nie były porzucane. To jest mądrość. I tutaj pan powiedział, że któryś z przedmówców, że jak będzie daleko sięgała ingerencja w naszą wolność. Swobodę, tak. Swobodę. Proszę pana, ja się nie zgadzam na głupotę, ja się nie zgadzam na nieodpowiedzialność obywateli. Ja po prostu chcę zamknąć stowarzyszenie i widzieć, że te wszystkie rzeczy, które są zrobione dla zwierząt, nie dla mnie. Nie dla tych wszystkich wolontariuszy, którzy mają po kilkanaście zwierząt. Ktoś napisał, nie rozumiem tego, zwierząt niewychodzących z domu nie chipujemy, niby w porządku, bo po co, ale przecież takiego kota też można wywieźć i porzucić i co wtedy? Właściciel bezkarny. Obawiam się, że ustawa nakłada obowiązek chipowania także dla kotów, które nie wychodzą z domu. Pan Marcin jeszcze. Panie Marcinie, witam. Halo? Witam serdecznie pana Kubę, wszystkich słuchaczy. Właśnie dobrze pan wspomniał, przed chwilą przytoczył słuchacza. Mhm. Ja właśnie też objął mi się uszy wypowiedzi pana posła to, że koty są domowe, więc nie trzeba ich szczepić, bo to, uwaga, zbyt wielkie obciążenie dla organizmu. I tutaj przypominając sytuację sprzed kilku tygodni rodziców, którzy nie chcieli zaszczepić dziecka, tak przewrotnie troszeczkę, ponieważ też uznają to zbyt poważnym zagrożeniem dla organizmu, kot nie wychodzi z domu, dziecko też nie spotyka się z gruźlicą na przykład na co dzień, bo gruźlicy w Polsce nie ma. Pan Stanisław. Panie Stanisławie. Witam pana, witam słuchaczy. Witam, mnie się wydaje, dobry. Że w tego typu audycjach byłoby niezmiernie ciekawe dla wszystkich słuchających, jak sobie z tym problemem radzą inne kraje, prawda? Bo nie jesteśmy tu wyspą, są kraje europejskie, które mają podobny problem. I gdyby na początku audycji właśnie przybliżono, może ten problem jest w jakiś sposób optymalny, rozwiązany w innych krajach już, a my staramy się tylko po prostu iść tym tropem. Bardzo byłoby to ciekawe. ciekawe. Dziękuję. Pozdrawiam pana. Ktoś napisał, podpisuje się. Absolutnie. Ja bym jeszcze dodała obowiązkową sterylizację. A ograniczenie wolności przeciw. Mogą być tylko zwyrodnialcy pozbywający się zwierząt. 7 trójek na początku 22. Obowiązkowe znakowanie psów i kotów. Polecam naszą stronę internetową. Tam jak zwykle nasz sondaż i czekam na państwa komentarze w listach w telefonach. Tomasz Paszkowski. Centralna baza danych zwierząt oznakowanych elektronicznie. Bardzo dobry jest pomysł, żeby mieć takie zaczipowane zwierzę ze względów czysto technicznych, dbania o jego bezpieczeństwo. Dzięki mikrochipowi, który jest wszczepiony u zwierzęcia pod skórą, możemy ze stuprocentową pewnością stwierdzić, kto jest jego właścicielem. Ma to jedynie sens wtedy, gdy zwierzę jest zarejestrowane w bazie danych. Taką bazą danych jest centralna baza danych zwierząt oznakowanych elektronicznie, gdzie można w bardzo prosty sposób zarejestrować każde zwierzę, bez względu na to, jakie jest gatunku, skąd pochodzi. Jest to bardzo prosta forma rejestracji. Ludzie wiedzą o takich wynalazkach jak bazy. Takie podmioty istnieją już od kilkunastu lat. W pewnym momencie było dużo zwierząt zaczipowanych, ale nikt nie rejestrował ich. Dopiero wraz z tym, że minął jakiś tam czas i ludzie zauważyli potrzebę tego, żeby rejestrować te zwierzęta, nabrało to sensu i ta tendencja teraz rośnie. Pani Martyna, pisząca lekarz weterynarii, przestrzega, że to kot prędzej przyniesie do domu wścieklizna, aniżeli pies. Kot wychodzi sam, nie ma smyczy, nie wiemy, czy nie będzie miał kontaktu na przykład z dziką kuną. Jestem lekarzem weterynarii, szczepię koty przeciwko wściekliźnie, odkąd tylko szczepionki są dostępne również dla tych zwierząt. 7 trójek na początku 22. Pan poseł Paweł Suski jest moim gościem. Platforma, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry, witam panie, serdecznie panie Kubo. Czy znakowanie psów, kotów to jest dobry pomysł na walkę z bezdomnością zwierząt? To tak zadziała? Tak, znakowanie jest jednym z ważniejszych elementów, jeśli nie najważniejszych elementów w zwalczaniu nadpopulacji, przede wszystkim ograniczeniu nadpopulacji zwierząt bezdomnych. To jest też postulat większości samorządów w kraju. Mhm. Jako prowadzący zespół mam mnóstwo uchwał rad gmin miejscowego prawa, które proszą o wprowadzenie obowiązku chipowania. Ten element przewija się w naszym życiu, szczególnie właścicieli zwierząt domowych, od wielu już lat i o tym się dużo mówi, natomiast gminy też stosowały różne akcje chipujące. Przed chwilą ktoś mówił o tym, że jest mnóstwo oznakowanych w ten sposób psów, ale nie ma Skala. Tak. Właśnie, choć rzeczywiście czasami słyszy się, że w niektórych miastach ogłaszane są takie akcje, że przykład można bezpłatnie zaczipować psa, oczywiście, prawda? Oczywiście, ale one są nieskuteczne. Dlaczego? Z wielu względów, ponieważ po pierwsze nie ma jednolitej identyfikacji, znaczy jednej bazy, w której służby mogłyby odnajdować. Różne prywatne, prawda? Tak jest. Ponadto nie ma obowiązku, czyli wszystkich nie oznakujemy, a do tego dochodzi ochrona danych osobowych. No to w takim razie, panie redaktorze, żeby móc wprowadzić obowiązek chipowania, tak jak jedna z gmin podpoznańskich bodajże wprowadziła taki obowiązek, musi to być uregulowane w ustawie, żeby można było chronić dane osobowe. Rozumiem. To w takim razie rozumiem, że jest pan za taką ustawą, która właśnie powstała w Ministerstwie Rolnictwa. Po pierwsze, komentując to, co pan powiedział, te uwagi, powstanie centralny rejestr, taka centralna baza z psami, kotami, właścicielami, a po drugie będzie dla wszystkich obowiązek. Tak jest, obowiązek sankcjonowany grzywną, nie za chipowanie, nie oznakowanie będzie wykroczeniem. My jako zespół parlamentarny ponad podziałami również w projekcie mamy takie regulacje i myślę, że te dwa projekty nawet mogą się spotkać w Sejmie. Obowiązek będzie dotyczył, przypomnijmy, właścicieli, hodowców prowadzących, jak powiedziałem, azyle dla zwierząt. Są mankamenty w ustawie w tym projekcie, czy też projekt dobrze pomyślany? Ja nie znam jeszcze całości tego projektu, natomiast z rozmów i to podczas nawet czwartkowego posiedzenia zespołu z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa, wydaje się, że te rozwiązania są akceptowalne. Może problem nie w braku oznakowania, jak wskazują niektórzy słuchacze, na przykład psów, ale w tym, że nie są sterylizowane. To jest drugi. To może dlatego wciąż mamy schroniska przepełnione. To jest drugi mankament właśnie i regulacje, które powinny również pozwalać samorządom na sterylizację i kastrację psów i kotów właścicielskich, czyli ewentualnie świadomych właścicieli, którzy zgłoszą się do samorządu, żeby zrefundować im taki zabieg. No tak, ale trudno sobie wyobrazić przymus sterylizacji, prawda? Tak, i dlatego tego przymusu w ustawie, w projekcie przynajmniej zespołu, jeszcze nie ma. I też, no tak jak pan zauważył, nie wyobrażam sobie, żebyśmy kogokolwiek do tego mogli zmuszać, jedynie edukować, przeprowadzać akcje, pomagać w podjęciu tej decyzji, bo jednak jest to zabieg operacyjny. Ja boję się, że jeśli założenie mikrochipu, rejestracja będą na przykład uciążliwe finansowo, no to będą ludzie, choć może w większości to się nie mieści w głowie, dla których to będzie bariera niemożliwa do przeskoczenia. I co wtedy? Nie, to będzie też regulowane. Ktoś powie, przepraszam bardzo, mam 3 psy, ale no nie stać mnie, żeby wszystkie zaczipować, zarejestrować. No to już jest odpowiedzialność. Nikt nie zmusza nikogo do posiadania tych 3 zwierząt. To raz. Dwa, nie panujemy też nad szczepieniami przeciwko wściekliźnie i tego typu obowiązek przecież ustawowy istnieje, więc musimy też być świadomi, że będziemy musieli wydać na kilkanaście złotych, podejrzewam, góra kilkadziesiąt, 20, 30, bo to rozporządzenie ministra będzie regulowało, nie będzie dowolności w pobieraniu opłat i za rejestrację oraz założenie tego czytnika, chipa. Wrócimy do rozmowy, panie pośle, za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Paweł Suski, Platforma, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt. 24 minuty do 13. Program trzeci. Do usłyszenia za chwilę. Patryk opisuje taką oto historię. U sąsiadki zalęgły się dzikie koty, które zaczęła karmić, a jej mąż przeganiał je petardami. I niestety przyniosły się do mnie, czyli mamy do czynienia ze zgodnym małżeństwem. Oni się do czworonogów nie przyznają, a obowiązek według nich spada na mnie. I to niby ja teraz mam je zaczipować? Pyta pan Patryk. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Obowiązkowe znakowanie psów, kotów. Pan Daniel. Panie Danielu, witam. Halo. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry panu. Witam. Jestem jak najbardziej za. Uważam, że podnoszone tutaj głosy, które są odnośnie kosztów czipowania, nie powinny w ogóle mieć miejsca. Jeżeli się decydujemy na zakup psa, kota lub innego zwierzęcia, nie jest to przymus w naszym kraju, tak, aby takie zwierzęcie posiadać. Kupując samochód, liczy się z kosztami napraw, z kosztami paliwa oraz ze wszystkimi innymi. No niestety, zerwała nam się ta rozmowa z panem Danielem, ale a propos słuchacza, który pytał o rozwiązania za granicą przyjęte, słuchacze nie zawodzą. Ktoś napisał przykład Szwecji, tatuaż z numerem w uchu. Zarejestrowany ten numer w specjalnej bazie. Pan Jarosław, panie Jarosławie, witam, halo? Halo? Dzień dobry. Halo? Jakoś dobry. Wszyscy tak zaczynają dzisiaj nieśmiało. Śmiało, panie Jarosławie, słucham pana. Tak, no ja też bym był jak najbardziej za, ze względu na to, że no, znajdzie się wiele nieodpowiedzialnych osób, które po prostu te zwierzęta porzucają i robią to w sposób bezkarny, bo prawda, nikt mi tego zwierzęcia nie przypisze do nich, nie zidentyfikuje. Natomiast dzwonię do państwa bardziej w związku z obecną ustawą, która nakłada na gminę obowiązek szczepienia i dokarmiania zwierząt, chociażby wolnożyjących kotów. U mnie w tamtym roku kotka przyprowadziła 3 kocięta na strych. Już pomijam fakt szkód, które tam wyrządzały, bo to do dziś jeszcze nieładnie pachnie po nich, ale no po prostu samo zagrożenie jakieś tam epidemiologiczne, sanitarne, jeśli chodzi o powiatowy inspektorat weterynaryjny, byli jak najbardziej zdania, że gmina powinna coś z tym zrobić. Jeśli chodzi o schronisko dla zwierząt miejscowe, również. Natomiast sama gmina odmówiła mi szczepienia tych kotów, czy zabrania ich z posesji, zasłaniając się tym, że nie będą szczepić zwierząt, które są na mojej posesji, ponieważ są to moje zwierzęta. Z drugiej strony nie będą przyjmować do schroniska zwierząt, które są zwierzętami wolnożyjącymi. Czekamy na państwa przykłady rozwiązań w różnych gminach. Przykład z Wielkiej Brytanii. Mamy 4 koty w Anglii. Dzięki temu, że mają mikrochipy, odnaleźliśmy je po pół roku. Tutaj obowiązuje mikrochipowanie wszystkich zwierząt domowych, to znaczy psów, kotów, i jest to darmowe. Pan Tadeusz. Panie Tadeuszu, halo? Kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem za, jak najbardziej, ponieważ myśmy z żoną, jadąc kiedyś nad morze, spotkali psa przywiązanego w lesie. Okazało się, że ona namówiła jedną panią, żeby go zabrała. Oni już mieli 2 z tego lasu takie przywiązane. Mhm. Dlatego jestem za. A poza tym zwierzę nie mówi i nie może się poskarżyć, więc powinno być pod szczególną opieką. Kto wyrzuca psa, przerzuca utrzymanie go w schronisku na innych obywateli bez zgody. Czyli będzie to również wychowawcze. Jeżeli tam ktoś tam się wypowiadał też na temat kotów, to chciałem powiedzieć, że myśmy mieli w piwnicy 2 koty, w końcu je otruli i doszło do takiej sytuacji, że po tym bloku zaczęły wędrować po schodach szczury. No więc na tym zakończę. Pani Tatiana komentuje, słuchając, kłaniam się, audycji odnoszę wrażenie, że słuchacze wymyślają mało konkretne powody, żeby tylko swoich zwierząt nie chipować, nie rejestrować. A w Anglii adres na chipie można łatwo zmienić poprzez wysłanie odpowiedniej formy do centralnej bazy. Jeżeli kupujemy psa, który został już zaczipowany, dokumenty zostają wysłane do bazy, tam następuje zmiana danych. Chipowanie oraz sterylizacja, zdaniem słuchaczki, psów, kotów zapobiegnie nadmiernemu rozmnażaniu. Może wreszcie schroniska nie będą tak przepełnione. Pan Arkadiusz, dzień dobry panu, halo? Dzień dobry, ja jestem za, bo mam sam 2 psy i kota, natomiast interesuje mnie sprawa techniczna. Jeżeli to jest chip, który jest programowalny, jakie informacje są zawarte w tym chipie? Jeżeli są informacje o właścicielu tego psa, to po co jest tworzyć drogą bazy? Tam, panie Tadeuszu, z tego co wiem, będzie tylko numer. Tam będą cyferki po prostu, ciąg cyfr. Marzena Chmiel, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska w gminie Lesznowola. Na terenie gminy Lesznowola, która jest gminą położoną w obrębie szlaków komunikacyjnych, jest to duży problem. Jest dużo lasów, ciągle znajdujemy gdzieś przywiązane zwierzęta do drzewa, w jakichś pudłach szczeniaki odrzucone w lesie. Jak sobie radzimy? No, stosujemy przepisy ustawy o ochronie zwierząt i stosujemy zobowiązania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. Dbamy o te zwierzęta, wyłapujemy zwierzęta, te, które nie da się ustalić właściciela, bo nie mają chipa. Jeśli nie ustalimy właściciela, te zwierzęta przechodzą na własność gminy i musimy dla nich znaleźć dom. Stosujemy współpracę z towarzystwami opieki nad zwierzętami i z lecznicą weterynaryjną. Jeszcze podejmujemy inne działania. Kupujemy dla mieszkańców chipy i serwujemy bezpłatne chipowanie. I w tym roku pierwszy raz zaplanowaliśmy środki w dosyć pokaźnej wysokości, po 30 tysięcy, na zabiegi kastracji i sterylizacji dla zwierząt, które posiadają właścicieli. Gmina finansowała w tym roku w połowie kosztów kastracji i sterylizacji zwierząt. Także dużym rozwiązaniem byłoby dla nas wprowadzenie w ustawie obowiązku chipowania. Pani Lidia komentuje oczywiście, że należy chipować wszystkie zwierzęta, włączając to także konie. Tak jest w Austrii. Jestem lekarzem weterynarii w tym kraju, gdzie ten system świetnie funkcjonuje. Wszystkie zwierzęta objęte są obowiązkiem chipowania, a w schroniskach wszystkie zwierzęta są sterylizowane. 7 trójek na początku 22. Pan Piotr, witam, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Nie wysłuchałem Państwa od początku, ale mam takie pytanie. Kto będzie sprawdzał, czy te zwierzęta są chipowane? Jak powiedzmy są małe kotki, małe pieski, ktoś jest właścicielem jakiejś parki psów, kotów. Często zdarzają się takie przypadki niestety, że ludzie po prostu pozbawiają te zwierzęta życia. Kto będzie miał do tego prawo, aby sprawdzać, weryfikować, czy te małe zwierzęta są od razu chipowane? W jakim wieku będzie ta konieczność chipowania tych zwierząt? Zapytamy przy okazji, ktoś komentuje, jeśli kogoś nie stać na chipowanie psa, to nie powinien go posiadać. Pani Mario, witam, halo. Dzień dobry, ja jestem właścicielką 5 psów, 2 są takie moje osobiste, 3 mamy w pracy i mam wszystkie zaczipowane z racji tego, że te 2 moje są rasowe i też to ułatwia sytuację, gdy pies gdzieś się zabłąka, a z kolei te, które mamy w pracy, 3 są znajdy. To są psy, które ktoś wyrzucił, tak zwane wakacyjne wyrzutki i jeden jest świąteczny prezent. I uważam, że jeżeli ktoś decyduje się na psa, to decyduje się na, to jest podjęcie odpowiedzialności rzędu no, przynajmniej 10 lat, tak? I uważam, że powinno być to obowiązkowe, żeby wiedzieć, kto wyrzuca te psy, bo my mamy na przykład jedną łajkę, która genetycznie ma ucieka. I znajduje się dzięki chipowi. A druga sprawa, sytuacja, jeżeli ja płacę podatek od posiadania psa w moim mieście, to uważam, że to chipowanie powinno być darmowe, bo ja co roku odprowadzam za te swoje zwierzęta po 50 zł, tak? I moim zdaniem gmina powinna z tego też podatku sponsorować na przykład sterylizację tych moich zwierząt, które wszystkie są wysterylizowane i wykastrowane, ponieważ uważam, że to jest też odpowiedzialność właściciela, bo wyrzucanie szczeniąt, topienie, no niestety, a koszt sterylizacji jednorazowy, to też jest zdrowie psa, więc uważam, że skoro ja podejmuję się posiadania psa, to takie należy przyjąć rozwiązanie. Ale miasto rozumiem. Też powinno... 14 minut do 13. Pan Arkadiusz piszący upomina mnie. Słaby przykład z tymi 3 psami. Skoro kogoś stać na 3 psy, to chyba ma luźne 6 dych na chip. Jak to określił pan Arkadiusz. Pani Edyto, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja oczywiście też jestem za chipowaniem psów. Zdziwiłam się tylko ceną za chip. Podał pan, że 14 zł. Ostatnio chipowałam swojego psa i u lekarza weterynarii zapłaciłam 100 zł. Tłumaczył mi, że oczywiście duża część tego kosztu to jest chip. Także zdziwiłam się przeogromnie, co jest, dlatego nie uważam, nie usłyszałem, co jest lwią częścią tego kosztu, bo pani powiedziała. Lekarz weterynarii powiedział mi, że sam chip to ta lwia. To jest najdroższy element, rozumiem, całego rachunku. Pani Anno, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, absolutnie zgadzam się z wszystkim, co zostało powiedziane, natomiast jestem za chipowaniem i sterylizacją i kastracją, ale zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Dlaczego nie mówimy nic na temat edukacji na temat tych zwierząt? Rozumiem, że sugeruje pani, że edukacja poprawi ludzką świadomość. Pan Jerzy, witam, halo. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Zadowalające rzeczywiście jest to, że większość społeczeństwa i to zdecydowana większość jest za tym, żeby psy chipować. Ja również za tym jestem, ale wraz z tą ustawą, o czym już pan redaktor wcześniej wspomniał, powinna iść myśl o tym, o zwierzętach, które nie nazywamy domowymi, ale jak węże i zwierzęta, które są zwierzętami egzotycznymi. A co w przypadku, ja się pytam, gdyby taka ustawa weszła, będzie na przykład z chipowaniem, co jest niemożliwe w tym przypadku, patyczaków, a są osoby, co prawda jest to nieliczna grupa, ale takie zwierzęta też w swoich domach posiadają. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam pana. Tyle tylko, że z tego co pamiętam, może się mylę, ale zdaje się, że patyczaki nie chorują na wściekliznę. Ale na przykład można przywołać przykład królików i pytać. Pani Beata napisała fajny pomysł, ale obawiam się, że jeśli ktoś będzie chciał pozbyć się zwierzaka i nie płacić za jego utrzymanie w schronisku, będzie próbował chałupniczo pozbyć chipa przed audycją. Pani Ewa, moja wydawczyni, opowiadała mi o takiej historii mrożącej zresztą krew w żyłach. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Za 11 minut 13. Cezary Wyszyński z Fundacji Viva, akcja dla zwierząt. Chipowanie obowiązkowe psów i kotów to jest bardzo dobry pomysł z punktu widzenia zapobiegania bezdomności zwierząt. Jest to pomysł stosunkowo niedrogi w realizacji, ponieważ koszt chipa to jest kilkanaście złotych, razem z szczepieniem powiedzmy kilkadziesiąt, to zależy od lecznicy. Myślę, że w przypadku powszechnego chipowania te ceny spadną, ponieważ to będzie zabieg bardzo często wykonywany, a jest on bardzo prosty. Chipy kupuje się razem z aplikatorami, to jest taka duża strzykawka i wystarczy ją wbić pod skórę i tam umieścić chipa, który jest wielkości ziarnka ryżu, więc jest to naprawdę zabieg nieinwazyjny, bardzo prosty i trwa mniej więcej 10 sekund. Oczywiście trzeba ponieść pewien koszt, natomiast jest to koszt żaden w porównaniu do konieczności na przykład odbioru psa ze schroniska czy opieki nad psem w schronisku, jeśli tam trafi. No i musimy pamiętać też o stresie, który oszczędzamy zwierzęciu, właśnie takiemu, które gdzieś ucieknie, przestraszy się, czy zostanie zagubione, bo właśnie trafia z powrotem do właściciela, a nie do schroniska, które miejscem bezpiecznym dla zwierząt nie jest w Polsce. 9 minut do 13. Ponownie na antenie moi goście, posłowie, pan poseł Krzysztof Czabański, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt PiS i pan poseł Paweł Suski, Platforma, przewodniczący tegoż Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt. Witam panów. Witam, witam ponownie. Pan poseł witam Paweł Suski, również się słyszymy. Spora akceptacja dla pomysłu rodem z Ministerstwa Rolnictwa, mianowicie obowiązkowe znakowanie psów i kotów. 70% internautów trójkowych na tak, 30% na nie. Pan poseł Krzysztof Czabański, słuchacze w większości, jak słyszymy, na tak. Tyle, że sporo pytań o szczegóły. Rozumiem, że w niedalekiej przyszłości te szczegóły poznamy, prawda? No, mam taką nadzieję, że poznamy, bo jak jeszcze raz powiem, ja nie znam tego projektu Ministerstwa Rolnictwa, może pan poseł Suski jako przewodniczący zespołu miał kontakt z tym projektem, ale ja go nie znam, więc nie chcę się o nim jako o projekcie wypowiadać. Sama kwestia czipowania jest poza dyskusją. Mm-hmm. Pan poseł Paweł Suski, zdaje się, że pan poseł Czabański również swoje koty będzie musiał zaczipować zgodnie z ustawą, prawda? To są właśnie te szczegóły, bo musimy się zastanowić, czy koty też powinny być znakowane, ponieważ mamy jeszcze taką swoistą populację kotów wolno żyjących i z nimi tutaj może być kłopot, bo ktoś musiałby rzeczywiście też ponieść koszty odłowienia i oznakowania, wszczepienia tego mikrochipa. Natomiast jest to, cieszę się bardzo, że jest duże poparcie dla tego rozwiązania. Ja również, panie Krzysztofie, nie tego projektu nie widziałem, natomiast z rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa wynika, że rzeczywiście ten projekt jest zaawansowany. Przy okazji przygotowywania tych regulacji ministerstwo przeprowadziło dokładne badania, ile gminy wydają na ochronę zwierząt bezdomnych i to jest kwota blisko 200 milionów złotych, z czego my też wiemy, już pracując w zespole kilka lat nad analizą tego rynku, że duża część, nawet może i połowa tych pieniążków jest do zaoszczędzenia. Między innymi dlatego, jeśli będzie obligatoryjne czipowanie, powstanie jeden centralny rejestr. 200 milionów złotych. To ja przypomnę tylko, że to o tyle uszczuplony zostanie budżet z tytułu decyzji niedawnej o podniesieniu limitu, do którego artyści, dziennikarze również mogą korzystać z 50% zysku. Ale pamiętajmy o tym, że czipowanie już się odbywa przecież od lat. I jest już ileś zwierząt zaczipowanych. To jest jedna uwaga. Są pewne rejestry czipowanych zwierząt. One mają charakter taki, jakby powiedzieć, nie wiem, regionalny. No w każdym razie nie ma jednego centralnego i taki centralny na pewno byłby potrzebny. Ale też warto zwrócić uwagę, o czym już częściowo w tej chwili mówiliśmy, że jest duża różnica między czipowaniem psów, gdzie jest oczywiste, że powinny być wszystkie zaczipowane, a kotami, bo czy koty wolno żyjące, których przecież nie wolno wyrywać z ich środowiska, trzeba im pomagać tam, gdzie żyją, ale nie można ich z tych środowisk wyrywać, no nie ma sensu czipowania. Aha, lobby kotów się odzywa. Nie, nie, ale chodzi, to nie chodzi, nie. Wie pan, to chodzi o racjonalność postępowania. Dokładnie. Bo tak samo koty domowe, no bo psy wychodzą zawsze na dwór, ale koty nie. No ale, ile kotów nie wychodzi i po co? To mogę, po co też, mają być to mogę też argumentować, że znam psy, które żyją w swoim środowisku. Proszę? Mówię, że znam psy, które też żyją w swoim środowisku, biegają na wolności i ten argument wobec psów również można byłoby podnieść. No nie, nie, to jest jednak gatunkowa, jeśli tak mogę powiedzieć, różnica sytuacji. Pan poseł Paweł Suski, panie pośle, bo o to pytali często słuchacze, dlaczego w skali kraju nie radzimy sobie ze sterylizacją psów, czy też kastracją kotów? Dlaczego nie jesteśmy w stanie zmniejszyć liczby psów w schroniskach? Ja myślę, że to jest problem wieloletni, takich nawarstwień, tematu, którym się nikt dogłębnie nie zajął, a właściwie nowelizacja z 2011 zobowiązała gminy do opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Przypomnę, że jest to zadanie własne gminy i dlatego gminy nagle rzeczywiście zaczęły domagać się tego znakowania, bo chętnie znalazłyby właściciela każdego wyłapanego zwierzęcia, żeby też przy okazji wymóc na nim odpowiedzialność. Pozbyć się kosztów. Tak jest. I dlatego przez wiele lat nawarstwiła się ta nadpopulacja, a jak słusznie pan zauważył, tym drugim elementem, który jest niezwykle istotny, to jest sterylizacja i kastracja. To będzie kolejna rzecz, na którą będziemy musieli bardzo mocno zwrócić uwagę i dotrzeć też do świadomości. I to prawdopodobnie, panie pośle, to jest prawdopodobnie sprawa kluczowa, jeżeli tak, chodzi o bezdomne, o los bezdomnych zwierząt w Polsce. Pan poseł Paweł Suski, Platforma, pan poseł Krzysztof Czabański, PiS. Dziękuję panom za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia państwu również życzę. My usłyszymy się jutro w południe, obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho, ho! O, a to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. Sprawdź tysiące produktów wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ostatnie sztuki! Szanowni Państwo, równowaga to podstawa. Dlatego zapamiętując nową, ważną informację, warto o jakiejś innej zapomnieć. Alior Bank proponuje, by zapomnieć o kilku datach spłat pożyczek, zamieniając je na jedną łatwą do zapamiętania ratę z atrakcyjnym oprocentowaniem. Warto o tym pamiętać. Przypominamy o tym w placówkach i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Nawracające infekcje jesienią i zimą? Mój sposób? Tabletki Neozine Forte. Jedyny taki lek przeciwwirusowy w najwyższej dawce. Teraz dostępny bez recepty. Z tabletkami Neozine Forte nie boję się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny. Wspomagająco u osób obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia, aflofa. Miliony kombinacji, nieograniczone możliwości, a wszystko zaczyna się od zera. Teraz wszystkie modele Audi dostępne są z zerową opłatą wstępną, bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych oraz niską ratą miesięczną. Na przykład Audi A6 z ratą od 1900 zł netto miesięcznie. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi.